الله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. سورة مريم كي عجز نيكانو بنديغانو بيانيدا بفاولة حسكي سلور شبتايتونو فاكي عجز لشفاقن بيو تفصيلا بيان شو او دنور انبیاء عجز اجمالا بیان شو چه طول انبیاء علیه السلام اللہ تعجز و محتاج و پسلور خبر کی پا انعام کی پا حمل کی پا ہدایت و اجتماع کی بے دویم ایسا کی دو آیتو نو پا آکی عجز زملائکو بیان شو دیجنا و یقول انسان نروس دریم ایسا شروع کی گی پا دیکی زجر او تخویب دے مشرکان درا او بشارت دے مومنان درا پا اول آیت کی زجر کئی پا انکار دا بعث با دل موت باری یعنی پا انکار دا قیامت بانی و یقول انسان اللہ یو انسان ایدا امیت و اکرہ زمر شما ایدا امیت و اکرہ زمر شما نلسو پا اخرجو دا زبر ویست لشم حیان جوندے اولا یسکول انسانو دا فیلنا رد کئی او دلیل ذکر کئی چلنا وی گورا تھا دا نمانی چمڑی برا پورتا کی گی حالانکہ ترا تھا بیدا نشن پیدا کرے تو چتا دا نشن پیدا کولیشم دا ننگی مڑیم دوبار را پورتا کولیشم اول آیت کن انسان را نیاد انسان چونک پیدا کرے دل من قبل مخی ولم یکو شے نو دیس یو شے تو رب دے کرن احشر نو مش شیعتوین مخ کے دلیل ذکر کو پیشواد قیامت و دیات کی قسم کئی پیشواد قیامت چلنا و جمع رستہ پرب قسمی چلی برا پرت کی تو مخ کے منگویری چپ سلور صورتوں کی قسم شو پیشواد قیامت بانی یو صورت یونس کی قسم شو دویم دی صورت مریم کی او دریم بس صورت سبا راشی سلورم صورت تقابون سلور سورتون کی اللہ قسم کئی پہ اسفیاد قیامت بانی اولاوی لنحشرنہم لدی حشر بکی گی یعنی دس اندچ لئی برا پورتا کی بلکہ حشر بکی گی راجم کی گی با تو رب کلمار قسم اسرا پر رب بانی لنحشرنہم خام خامن براجم کلی نرا شیطانان لرا ثم لنحورنہم بے خام خا حاضر کم دی لرا شا پیر جہنم نا جیسی ان پڑ مخی و گونڈ و پراتی ثم لنا زیان من کل شیعتی نیم اشد والا رحمانیتی بیا من خام خارا او بسو دا آر داری ناشکم یود دی و نادر سخت دی پا میرا بان زاد بانیتی ان پا سرکشی کی ان مقصد چکم دیر سرکشی اب تیرا مخی کود عذاب دا پارا ناول شروع برچان کی گی دا اشد پا اشد نا چکم لوی کافر و لوی بیدی نرے اب عذاب تا مخ کی اڑان دی کولیشی بے وخا مخا مغرو باستو آری ویڈل نشکمی میں سخت ہے میرا مان زربانیتی ان پر سر کشائی کی اب نا پرمانی کی کم لوی نا پرمان دے سخت نا پرمان دے اب را مخ کی کل تعذیب دو پارا سم مرن احنا بے خا مخا منگانا مخوب پیو پاکستان ہم اولا بیا چگر لائق تیب دی جہنم بانی سویلی اندنی وطلو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تَخْوِيفٌ أُخْرَوِي اللَّهُ نَشَأَ يُقَاسِ إِلَّا وَارِدُهَا مَغَر داخلون کے بہ جہنم تا جہنم تا بار سلے ورجی کافر دا عذاب دا پار و مومن دا سیال دا پار او یا واردھا ورتی دن کے دا جہنم دا پاسا کر جہنم دا پاسا پوری سورات لگے دل رے نو د دې د پاسه به خلق ورتی دیږي نو وین من کوم نشه سانه یو کس الا واردها مگر ورتی دون کړي په دې جهنم باندې هر څه به جهنم د پاسه ورتی دیږي کانا ربک رستا فرب باندې حتمن پیسره حتمن ضروری مغزیه پیسره شوی ثم ننجي الذين بهم مخلص وكسان چې د الله نه پریدو ظالمان په دې کې جسیا پړ مخی الله مؤمنان ته نجات ورکړي د بی دینه په پړ مخی نسکور په جهنم کې الله یې پاتې شي جهنم نه وخت په وخت باندې الله خلق را وباسي باسي مؤمنان بعد خلق و جهنم کی همیشه ای لکه عام کافران دا جهنم کی همیشه ری خو بازی گنانگار مؤمنان اغم الله وفو دا جهنم رو باسی او جنت بین نبازی تکه حدیث که دار دی نبیر اسلام بای در طول نچه اخیری دی جهنم نروزی اغا کس نبیر اسلام مجد پی جنم را دا جهنم نب خوارپوسو بانی روزی او الله پا بوتو بای چه ورش جنت تا دیبا گمان کنی جنت ڈاک شوئے دی اللہ تا بو چی اللہ جنت خو ڈاک دی زکم جیتا ورشم اللہ پاک بوتو چی جنت تا ورش و دو دنیا لس چند تا لباب جنت کی دیبا چی اللہ تا خو رب العالمینی دیتا ماب چی مسخری کے نبیل اسا مسکیہ شد دی حدیث روی خاندن نو دا بندہ با حیران دیش دیبا اللہ جنت تا نباسی بے مخلاص وا کسان چیری اللہ نو پریدو ظالمان پر ایک پڑ مخی واجات و تعلیمات و نبینات او کلا چورو سلا شمدی و بنیتو نزمخ کارا نقال اللذین و یا کسان چو پر ایک مومنان تا ایو الفریقی علی لی حاصل لارے چلی دا قرآن پر مقابلہ کی پر دنیا لوی کئی دنیا بانی پخر کئی جان پر غڑ گنی او ای الفریقین خیر المقام المقصد داری که تاسو پا حق و منگ پا باطل وین پا کارداو چی ساسو حالا زمان ندیر خوی دکه دیو حکیم در شانس دا مناسب ندی چی داو دوستان پا تکلیف که و دشمنانی پا راحت کی نو ای الفریقین خیر المقام المقصد داری چی گوری من ساسو نگوری و زمان حالا ساسو ندیر خوی معلومی دا چی منگ پا حق و تاسو پا حق نیوی که تاسی پا حقه و پا کادار تاش حال زمین لکوه آیو الفارقین کمیو دار دور دلنا خیر مغالی مقاما پا اعتبار دو مقام سرا او پا اعتبار دو کور مقاما مقام یا کور و آسان و دل خدی ندی اپا مجلس کی و کم احلکنا قبل و من قرن نماسل و اساس مر یاد آئی جواب دی چه اللہ و مخیم دیر پیڑی تبا کری ددین کورو نم خیستو شکرون هم ددین خیستو ظاهری د دنیا ترقی او شوشه دا دلیل حق پرستی نه دی چې کله چې دنیا شوشه خبره برابرونه وګنی په حق وای دا سینه ده ځکه هغه خلک چې د غیر دنیا شوشه خبره برابرونه په متباکر دي وکم هلکنا الله مړي هلاکې مخکې د مل قانون پیړونه یا وکم هلکنا شوبنه مون هلاکې مخکې د پیړونه هل هم اصلو چې هغه به ډېر خو اساسن په سامان کې وري یا په شکل کې اساساً دو کور سامان ډېر خیسته و او ده ین شکلونه ډېر خیسته و قولو های من کانه فی زواتی آسو چی بگم رایی که پل یم دوده نو محلت ورکی آیت میره بانده پل یم دود امر ده خمانه ده خبر سره پل یم دود محلت ورکی لهو رحمان آتا میره بانده مدن محلت ورکول حتی آتا ده پردارو که دیبینی ماغشه یادون چی دیو سواده که ولیشی اما لذاب یا عذاب و اما ساعت و یا قیامت پس یعلم در دې پښې من وشر چورې ناکارې مکارن په برتبه کې و آز په حکم زور دې جون دند له خر والا و یزید الله الذین زیات الله کا سند شریعت حاضر کړه هدن هدایت ول باقیات الصالحات او باقی پاد کې دون کې نیک عملونه خیر ډیر وادي پنی ظرف صاحبانی اغا نیک عمل چه داغی سواب پا دیکی گی ناغا دیر غور ری پنی زرف سبانی سوان پا بدلا کی و خیر اندر خیلی مردن پا واپسی کی انجام پا اعتبار اغا دیر خیلی اپر آیتا لذی که پر بی آتینا و قال لأوتا ینما علم و ولدا پا دیکی بی زجر دی چه گوری دی در شرک دو جن دعوار ترقی کی یعنی مقصد داره دیوی که چرتا قیامت راشی نو آلتا بمزا خ خمال داري مال أولاد بمدي لك عاصم نوائل داوس خباب لن هم مزوري كليوا نديب شوار لن مزوري تي وقتلا هو دا فوري مزوري لركم ترسوش لمحمد رسول الله انكار ونكي هو وش نزخو انكار نكو بإيش صورت باري تبا مرشو بيا برا جوان داشي خو انكار نكو نو وجا چیزو بیا خیامت کی راجوان دیا کیگم انتا راشل تبا دیل حق دارکم دا خبر عاصم نوائل خبر انہو توکلا نلوی اپر ایت اللذی خبر راکا بار دا حق سری کی یا خبر ایتا بار اغ سری بارا کی چی اغا کبر کلد من پویتون بانی وقال لوی لو تین نقام خارابک لشی ماتا مال اولاد أطول الغيبة متخذ عند الرحمن أحدا لذلك جواب دي شهده خبر دي پر غيبان غيبان دي أو كنن يولد من ربان زا سواحدا وعدا الله سواعدا كلي شطالب نجاتي كان لو هيچ رضا سندا نغيب داني نسر الله طرف نوعدشتا كان لا دا سندا سنكتو دا شم قوليكم ما يقول عشر يوانا مد له أو مهلات وركو من دتا یا و نمود له زیاد و کدرت آزمون مدن زیادت کول و نرسیم آیا قول و اتینا فردا همونو میراث کی بیشتر نه حاصلی وی و اتینا را باشیم که فردا نیوازی و تا خود دنیوی من دماسی وان آریتان نورخ لایان دیر پارچی دیر پر از جن مددگاران کلا ویداش نیشکید ره الله مقصد داره چه دوالی هر دوی امداد نشی کوره او سیک پو نداره چه انکار بود که دوالی ها بعباتی نو عبادت داری مشرکانونا و یکونو نشی با دوالی حالی پا دیوبانی زدن خلاب بیان کون که زدن بخالب داری خلاب بیان بوگی نو سیک پو نو یومانا داشو انکار بود که دوالی ها بعباتیم در عبادت داری مشرکانونا او شیب دا غالی ها پا دیو بانی زیدن خلاب بیان کون کی او دویم مانا دا سکی سیاک پون انکار بو کی دا مشرکان بعباتیم در عبادت دا غالی هاونا او شیب دی بانی زیدن خلاب بیان کون کی الان تر ان ارسلنا الشياطين ايتنا قولت من اجل الشيطان ان كافران وبانتا اوزهم ازن تيجي ورقا ايدي لاب قناهون باني ازن پا تيجي ورقا ولباني فلا تاجن الان تلوار مكوب ديوباني انما نعود لهم عدن يقينا شمارو من دي لر عدن شمارل سمنا الله من دي ارس شمارو لدي غشبي أولادي أصل نشمالي ويوم نشر متقين الرحمن وابدن بشارت ليس فوري زواجر وتخيبات بيانش وذي بشارت بياني الله يبقوم أرشان براجم وكم متقين مربان ذات وابدن بجرغة باني وابدن بجرغة وابدن مانا بحيشيات دا ملمانو باري چه دی با دی ملمانو پا شکل وی پا خیسته سوالو با دی سواره او و نسوق المجرمین او شلو با من مجرمان جهنم تا تگی مجرمان با جهنم تا تگی روانشی قبرون با تگی را پورتشی او تگی با جهنم تا ورشی او طول ورمی با جهنم کسی تگی بای اللهم بای لا يملكون الشفاعات هذه ممالكان ني اختيارنا لدى مجرمان ده سفارش كولو چالرا إلا من اتخذا لكي ناغسو چاسل کريني ولي فنزم ربان ذات من احدا وعدا وعدا التوحيد آخرية التوحيدي لدي با سفارش كوليش لا يملكون الشفاعات مالكان بني دا مجرمان ده سفارش كولو چالرا إلا مستسامن قاطع ده لیکن شاشن ولی پنیدر مربان زربان اهدن وعدر توحید موحیدی نغبه سپارش کولشی یو مقصد داره دوی مقصد داره چې لا یملکون الشفاعت دوی مقصد داره اختیار نلری ایسوک در شفاعت کولو بل چادره الا من اتا لیکن چا چینی ولی پنیزم ربان ذات واسما نمواهیدی نمومن مواهید اغا سفارش کولیشی دوی معنا دار شو چې لا یملکون الشفاعت مالکان ندی سفارش کولن څوک د چا لپاره سفارش نشي کولی الا من اتخد عند الرحمن عهدا مگر چا چې نیولی په نیز مهربان ذات وعده یعنی عقیده برابری نو د برابر عقیدې والا سفارش کولی شي مقصد دا شو وقالوا تعالى الرحمن ولدا ويدي كن ولم يربان ذات ولدا اولاد لقد جئتم تاسو سرات لوغ لشن يش اذن يوشي ناكارا تا اذن ناكارا يعني مقصد دا ډېر به حیا خبر دا چې تل انار اولاد ثابتي تقاد سموات الله ونجي اسمان ته پات ورنا چې وچوي من هر دی ونا د وجنا اولاد دا دومره ناکار خبر دا ناکار عقیده ده چې نزیره چې اسمان نتی وشلیگی وطن شق الارد و وشلیگی زمکا و تخیر الجبال و راپری و زیغرنا حد دن پراپری و طول سرا یا حد دن تکلی تکلی پا دیکی در یقیدی قباحت بیان شو چې یقیده اتخاذ الورد در دیر گنده و خراب عقیدر الله پی در جد خپکیگی آن داو فرشتو الى بني ملبان زاد فاروادن اولاد وما ينبغي للرحمن مناسني ملبان زاد ترچون سي اولاد ان كل من في السماوات ان يطول اغاز شباسمان نوك ازماء كيري الا آت الرحمن مغراتون كيري ملبان زاد تابدن فبندگي سرا لقد احسوام تاخسرا گير كيري الله دي درا فعلم وقودر كي وعدن شمار كيري دي عدن فشمار لباني لقد احصاهم الله را گیر کری پا علم و قدرت الله را این و قدرت ندهی بحر ندهی وعد دم شمار کری دهی لرا شمار کری سمانه الله را دهی ده تعداد شماری چی دونه دونه خلق ری ده دهی روحونه ده ساخ صل الله شماری ده دهی کارون الله شماری خبر الله شماری بنده تا اکثر پتا ندهی زما څومره کار نه وتل څومره کار نه مې پاتې دي یا بنده ساخ دي دا پته چې ما د ورځې سول سا واخیستله یا دانې بنده ځینې کارونه حرکه کوي خو دته دا پته نه دی چې زه روزانه څو کارونه کوم نه الله وایي د هر څه ما شمار کړي دي د هر څه په شمېر باندې دي اخري ساه چې سړی اخري ناخری ساخت سلسلی قبرون و تلی او دارنگی دو اخری ساسان دو دنیا نا و تلی دو خپل کون نجدا که دلی قبر تا و تلی و کلون در طولات ایراتون که الناس پارد قیامت بانی پاردن تشتور یقینا کن چی من رو عمل که این ایک زیاد شو بگر زیده و بگر زیده لامی ربان زد ودن دوستی سمانه مومنان با دشت دوستی کهی حدیث که دار رازی چه اللہ دیو بنده سمینه وکین اللہ جبریل تولی پلانی چه زمان مینه تمو سمینه کوا جبریل اسمان نوالا تا اعلان نوکی بیاد اسمان نوالا چه ده سمینه وکین بیاد زمکی تا ده محبت را کوشی ده زمکی والاو سا محبت کهی و دخال کرنو که ده محبت پروتی نسیاج اللهم الرحمن و ده مقصد داره چه او باگر زیده اینا مهربان ذات او دن دوستی سمانا ده خلق پرونه که بده دوستی و محبت پیدا کی فا اینما یسن نو بلسانی که ترغیب الى القرآن او حکمت ده را دیگر ده قرآن کریم یقین ما سال کرده ده قرآن کریم بلسانی که استا پا جوابانی بلسانی که استا پا جبا چه غربی جبا ده لتو باشر در پات زیانت که بهی المتقین و دیوانی متقیانو تا وتنزل بثور بس قوم لدن قوم جغلا كون كي وكما هلكنا قبل من قرن تخيف الدنيوي الله يمون دير هلاك المسكين من قرن دفلو ولنا من قرن دفلو ولا الله يدير من تباك لل چنسو خاري او نیکم آواز معلومیږي. تفسیر مراغی کې وای انهم بعد وخلت الديار واقبات المنازل دی هلاک شو او د دینه کورنه خالی پاتې شو او د شي کور ته لاړ چې نیکم نو اشنور څه کې نه پکاري نو کوم هلاک نه الله مونږ هلاک کړی مخې نه پیړونه حال تو ایسو آتی اینی دیونو یکو اصلا یا اولی دینا کشار